לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. שלום, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה הוא שלום.